Bună dimineața, mă bucur că ați venit, mă bucur că ați mai venit. După cum vedeți, mi-am lăsat barbă și mi-amintesc că la școală în Ungaria a fost o clasă pentru care trebuie să mă pregătesc și să dau învățătură. Și aia a fost a doua oară în viața mea când mi-am lăsat barbă, deși acum se pare că am mai mult succes decât atunci, o suport mai bine. Și mi-amintesc că am vorbit, m-am pregătit, am vorbit, dar și după studiu mă așteptam ca oamenii să vină să-mi spună mulțumim, Dumnezeu ne-a vorbit. Dimpotrivă, unul dintre studenții a venit la mine și mi-a spus: băi, Jeane, nu știu cum să spun, dar barba aia ta mi-a distras atenția complet. N-am putut să fiu atent la ceea ce ai spus tu, numai la barba ta m-am concentrat. Și sper că astăzi nu va fi în cazul nostru, pentru că în același timp tot de la școală mi-amintesc de un profesor care ne spunea de fiecare dată când ne dădea învățătură din cuvântul lui Dumnezeu și era, de exemplu, un zgomot, începea cineva cu bormașina sau orice, de fiecare dată el era singurul profesor care spunea: și ceva, suntem oameni maturi, ignorați orice sunet și fiți atenți la ce vorbim. Și trecea mai departe fără nicio problemă. Așa că și noi astăzi suntem oameni maturi, nu vă uitați la barba mea, ci să vedem ce are Dumnezeu să ne spună. Acestea fiind spuse, haideți să începem cu o rugăciune. Tatăl nostru, îți mulțumim așa de mult că putem fi astăzi aici înaintea ta. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu ești viu precum cuvântul Tău, care este viu și activ, Doamne, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri. Te rugăm frumos să ne pregătești inimile, să ne ajuți să fim conștienți că suntem astăzi aici înaintea Ta și mă rog ca Tu să mă folosești pe mine doar ca o unealtă în mâna ta. Binecuvântează cuvântul tău și fie ca el să aducă roadă în viața noastră, ajutându-ne să-l punem în practică. În numele Domnului Iisus, amin. Astăzi o să vorbim despre Matei 7. Aseară mi se punea întrebarea despre ce o să vorbesc și am spus că este o surpriză. Surpriza s-a făcut cunoscut acum. O să vorbim despre Matei 7. Iar este important ca să știm că în acest capitol Iisus este în timpul unei predici, iar predica mai este numită de mulți oameni predica de pe munte. Este important de știut pentru noi că El vorbea atât unei mulțimi de oameni, o mulțime mixtă făcută din oameni de prin jur, din oameni de rând, cu siguranță făcută și din compusă și din cărturari și farisei, din învățătorii legii. Deci era acest grup mixt de oameni și erau și ucenicii. În acest capitol, deși este o predică cursivă a lui Iisus, El atinge mai multe subiecte, cum ar fi: nu judecați, cere și vi se va da, intrați pe poarta cea strâmtă, păziți-vă de profeții falși, nu oricine intră în împărăția cerurilor. Și asta datorită faptului că El știa că acolo erau oameni diferiți, oameni cu motivații diferite, oameni cu păcate diferite. În Matei 12:25 spune: Iisus le cunoștea gândurile. Iisus s-a uitat la mulțime și știa că sunt tot felul de oameni. Tocmai de aceea atingea tot felul de subiecte într-o predică cursivă. Știți, la fel cum și noi astăzi suntem aici. Iisus știe de ce suntem aici. Și aș vrea să încep cu o întrebare pe care să ne o punem fiecare în inima noastră. De ce am venit astăzi aici? Știi tu de ce ești astăzi aici? Am venit să aud o altă predică? Sau am venit să pot să cânt la închinare cu maestru David? Am venit să pot să beau o cafea și să stau la taină după studiu? Am venit să vorbesc despre World of Tanks sau LOL? Sau am plecat conștient de acasă, știind că și așteptându-mi ca Dumnezeu să-mi vorbească astăzi? Cu ce atitudine am plecat de acasă gândindu-mă că o să vin aici? Ce este interesant este că, și am și o dovadă asupra lucrului care urmează să-l spun, este interesant că ceea ce gândesc eu despre ziua de azi, modul în care privesc eu ziua de azi când vin aici, va determina ceea ce fac în cursul săptămânii. Tot ce fac în cursul săptămânii. Acum două miercuri, a fost un lucru interesant pe care l-am făcut împreună. Ne-am strâns, bineînțeles, să studiem, să facem studiu interactiv a duminicii precedente și de data asta am făcut ceva diferit. Vă că Nicoletei am captat atenția și cred că mă face să-mi amintesc de ce spune Florin atunci când sunt foarte atent și mă uit așa cu ochii mari. Ne-am strâns și am făcut un lucru diferit și anume, am spus, haideți să luăm două minute din timpul nostru, luăm o foaie și un pix și să scriem pe această foaie un singur lucru. Un singur lucru pe care am simțit că Dumnezeu ne l-a vorbit în duminica precedentă și acest singur lucru să-l scriem, ce am făcut să-l punem în practică. Nu uitați, un singur lucru. Au trecut cele două minute după care am avut ocazia fiecare noi să împărtășim și a fost surprinzător să vedem că Dumnezeu, da, la majoritatea dintre noi ne-a vorbit, dar când a venit vorba de practică, a lăsat cam de dorit. Tocmai asta m-a făcut să mă gândesc la Matei 7, unde Iisus vorbește despre doi oameni. Despre omul înțelept și omul neînțelept. Cel înțelept care aude și împlinește și cel neînțelept care aude și nu împlinește. Iar pentru asta o să vă rog să citim din Matei 7, de la 24 la 27, unde spune așa. Iisus vorbind mulțimii și ucenicilor zice, de aceea oricine aude aceste cuvinte ale mele și le împlinește, va fi asemănat cu un om înțelept care și-a construit casa pe stâncă, s-a revărsat ploaia, au venit și voaiele de apă, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia pusă pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le pune în practică, va fi asemănat cu un om nesăbuit care și-a construit casa pe nisip. S-a revărsat ploaia, au venit și voaile de apă, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea și ea s-a prăbușit, iar prăbușirea i-a fost mare. Cu privire la studiul nostru de astăzi, titlul studiului este Cum construiesc? Legat de acești doi oameni, o să răspundem la trei întrebări. De ce trebuie să pun în practic ceea ce aud? De ce aud și nu pun în practică? Și dacă aud, cum pot să pun în practică? Cu privire la cei doi oameni, îi avem pe acești doi oameni care amândoi vedem că aud. Amândoi construiesc ceva, iar asta este important de subliniat. Când vine vorba de viața noastră, fie că vrei, fie că nu vrei, ceva tot construiești. Deci amândoi aud, amândoi construiesc, amândoi au parte de ploaie și voaie de apă și vânturi și totuși sfârșitul lor este diferit. Dar asta datorită unui singur lucru. Unul s-a documentat cum să construiască, iar celălalt a construit cum a crezut el. Vedeți voi, vrem sau nu vrem, viața noastră este o construcție. Este o casă în construcție la care noi construim cărămidă cu cărămidă. Iar modul, după cum am văzut în textul nostru, modul în care construim va determina finalul vieții noastre. Biblia spune că va veni o zi când vom da socoteală. Iar în ziua când vom da socoteală cu privire la lucrurile pe care le-am învățat duminică de duminică, o să vrem să ne ascundem ca omul neînțelept. Pentru că am construit greșit. Construcția se face cărămidă cu cărămidă. Nu ai casa făcută dintr-o dată. Pas cu pas trebuie să pun în practică ceea ce aud când spune Dumnezeu. Construcția, de asemenea, implică efort. Și întrebarea este, oare ce s-ar întâmpla cu viețile noastre? Ce s-ar întâmpla cu biserica noastră dacă cel puțin, așa cum spuneam, ceea ce văd, modul în care văd eu această zi va determina restul săptămânii. Și ce s-ar întâmpla cu viețile noastre dacă cel puțin duminica sunt activ și mă gândesc, Dumnezeu îmi vorbește și vreau ca în cursul săptămânii cel puțin un lucru să-l pun în practică. Ce s-ar întâmpla cu viețile noastre? Ce s-ar întâmpla cu biserica noastră? Dacă încep cărămidă cu cărămidă. Degeaba aud dacă nu împlinesc. Acum, problema mai mare este că dacă nu sunt ocupat cu construcția casei mele, voi fi ocupat cu distrugerea altei case. În loc să fiu ocupat să pun cărămidă cu cărămidă în viața mea, ce mi-a spus Dumnezeu că trebuie să fac? În loc să fiu ocupat cu acest lucru, voi fi ocupat cu ce a mai făcut ăla, ce a mai făcut cealaltă, ce s-a mai întâmplat în biserică, cine a mai făcut ce, de ce vrea Florin să plece în America, cât timp vrea să stea și așa mai departe. În loc să fiu ocupat cu construcția casei mele, o să fiu ocupat de ce se întâmplă în jurul meu. La începutul capitolului, de la, 1 și, de la versetul 1 până la 5, Iisus spune: nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu observi bârna din ochiul tău? Sau cum poți să spui fratelui tău: lasă-mă să scop paiul din ochi, când iată că tu ai o bârnă în ochiul tău? Ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Ne mai minunăm că relațiile noastre sunt firave? Păi sunt firave, pentru că eu sunt ocupat cu ce se întâmplă în jurul meu. Nu sunt ocupat cu construcția casei mele. Ce mi-a spus Dumnezeu? Ce trebuie să fac? Un singur lucru. Mă gândesc la el, vreau să-l pun în aplicare. Nu știu, știți, asta parcă este boala secolului nostru. Să știm ce este drept, să știm ce este bine și totuși să facem cum ne taie capul pe noi. În versetul 28 spune, la sfârșitul capitolului 7, zice: după ce a terminat Iisus de spus cuvintele acestea, mulțimile au rămas uimite de învățătura lui. Știți, din păcate, pentru unii oameni, versetul 24 sună așa: de aceea oricine aude aceste cuvinte ale mele și rămâne uimit va fi asemănat cu un om înțelept. Este așa de trist când venim, rămânem uimiți de ceea ce Dumnezeu ne spune și rămânem doar la capitolul de uimit și nu punem niciodată în aplicare ceea ce Dumnezeu ne spune. Din nou, repet, lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus în acest capitol 7 nu sunt puse la întâmplare. Iar unul dintre motive pentru care se întâmplă tot felul de urâciuni între noi, ca și frați, că de asta spunea Iisus: iubindu-vă unii pe alții, oamenii vor ști că sunteți ucenicii mei. Unul dintre motive pentru care se întâmplă urâciunile care se întâmplă între noi este: începem să ne judecăm, începem să vrem să scoatem paiele din ochii celorlalți. Suntem ipocriți. Știți, asta este una din problemele mari, este că construiesc casa mea greșit. Dacă nu sunt concentrat să pun cărămidă cu cărămidă în viața mea, construiesc casa mea greșit și partea mai proastă, problema mai mare este că afectez și casele altora. Iacov spunea: fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători înșelându-vă singuri. Prima întrebare: de ce trebuie să pun în practică ceea ce aud? Pentru că Dumnezeu îmi va cere socoteală atât pentru casa mea, cât și pentru casele pe care le distrug. Iisus spune: nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura. În Romani 14, capitolul 14, de la versetul 12 la 13, spune așa: deci, fiecare din noi va da socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Știi? Fiți atenți la context ce spune. Fiecare din noi va da despre sine însuși socoteală înaintea lui Dumnezeu. Așadar, să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci mai degrabă judecați ca nu cumva să puneți fratelui vostru o piatră de poticnire sau o pricină de cădere. Voi da socoteală. Va veni ziua în care voi da socoteală atât pentru casa mea, cât și pentru casa pe care am distrus-o din jurul meu. A doua întrebare: de ce aud și nu pun în practică? Poarta este strântă și calea este îngustă. Este dificil. Și Iisus niciodată n-a insinuat că va fi ușor. El spune, v-am spus aceste lucruri să aveți pace în mine, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Știți, când vine vorba de a aplica ceea ce Dumnezeu ne spune, este greu, în primul rând, este greu pentru că este greu, iar în al doilea rând, este greu pentru că nouă ne place să fie ușor. Calea este îngustă, poarta este strâmtă și calea este îngustă. Sunt așa de multe dăți când Dumnezeu ne pune în anumite situații dificile din viața noastră, ca noi să ne putem dezvolta, ca noi să putem crește, iar noi singurul lucru care căutăm să-l facem este să căutăm calea ușoară. Vorbind despre Pavel, Dumnezeu spune în Fapte, capitolul 9, versetul 15, Pavel doar ce Dumnezeu îi se arătase lui Saul, de fapt, iar el orbise, și acum Dumnezeu vrea să-l trimită pe un ucenic al său, Ananias, îl trimite, zice, du-te la acest om, Saul, și vorbește-i despre mine. Și Anania spune, Doamne, nu știi ce ți-a făcut Saul, stai un pic să spun eu, că nu e, cred că ai greșit omul. Și Dumnezeu îi spune, du-te că el este un vas al meu pe care l-am ales să ducă numele înaintea neamurilor și regilor, cât și înaintea fiilor lui Israel. A, ce frumos! Da, Doamne, vreau să te urmez până la capătul pământului. Dar restul versetului spune, continuă, spune, că ce îi voi arăta cât trebuie să sufere de dragul meu. Opa, stai așa că nu e așa. Dă cu virgulă. Este greu pentru că este greu. De ce nu aud și nu, de ce aud și nu pun în practică? Este greu pentru că este greu. Este calea strâmtă, poarta este îngustă, dar în același timp este greu pentru că mie îmi place să fie ușor. Un alt motiv. De ce aud și nu pun în practică? Sunt un om religios nemântuit. Versetele de la 21 la 23 spune în capitolul 7, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am profețit noi numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune limpede, niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine voi cei care săvârșiți fără de legea. Alți oameni au doar faptele. Nu-L cunosc pe Iisus nicicum. Vedeți când spune Iisus acolo, niciodată nu v-am cunoscut, acel cuvânt cunoscut este cuvântul pe care iudeii îl foloseau atunci când se refereau la relații sexuale. Unii oameni nu știu ce înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu. Știți, din păcate, acești oameni cărora Iisus le va spune, niciodată nu v-am cunoscut, sunt acei oameni care, imaginați-vă că eu sunt fanul lui Mel Gibson. Și de fiecare dată când spun asta, îmi imaginez Elvis, fanul lui Cristiano Ronaldo. Știe Elvis toate mișcările, tot ce face, ce face, tot ce se poate ști despre Cristiano Ronaldo. Dar cunoaște Cristiano Ronaldo pe el? Același lucru e valabil și pentru mine. Să spunem că eu sunt fanul lui Mel Gibson și știu toate filmele care le-a jucat, știu cu cine e căsătorit, știu tot ce se poate ști despre el. Și într-o zi mă duc și spun, mă întâlnesc cu el și spun, Mel Gibson, salut, ce faci? Și mă porc cu el ca și cum aș fi cel mai bun prieten. Dar el se uită la mine și spune, frate, cine ești tu, că nu te-am văzut în viața mea? Din păcate, acești oameni cărora Iisus le va spune, niciodată nu v-am cunoscut, sunt acești oameni religioși, nemântuiți, care știu tot ce se poate ști despre Iisus, dar nu au avut niciodată o relație cu adevărat cu Iisus. Acel cuvânt, nu te-am cunoscut niciodată, acea intimitate dintre Dumnezeu și om. Un alt motiv pentru care aud și nu pun în practică este învățătură greșită. Spune, păziți-vă de profeții falși. Ei vin la voi îmbrăcați în versetul 15. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi feroce. Îi veți cunoaște după roadele lor. Există posibilitatea să am parte de învățătură greșită. De aceea nu pun în, aud, dar nu pun în practică. Un alt motiv. De ce aud și nu pun în practică? Uit de final. Spune acolo în versetul 27, s-a revărsat ploaia, au venit și voile de apă, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea și ea s-a prăbușit, iar prăbușirea i-a fost mare. Uit că va veni ziua în care Dumnezeu mă va răsplăti pentru tot efortul depus. Uit că ceva se va întâmpla cu casa aceasta pe care o construiesc. Că toată credem așa, că lucrurile merg de la sine, fie ce-o fi. Construiesc, nu construiesc. Uităm de sfârșit, uităm de final. Va veni o zi în care Dumnezeu ne va răsplăti. Și știți ce interesant este că, așa cum spuneam la început, este interesant că Dumnezeu spune, depune efort, urmează-mă, perseverează, pentru că va veni ziua în care te voi răsplăti. Și știți ceva? Facem aceste lucruri în favoarea noastră. În primul rând, este în favoarea noastră tot ce facem atunci când îl ascultăm pe Dumnezeu. Iisus spune în Apocalipsa 22:12, spune, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine să dau fiecare după fapta lui. Știți? Legat de acest lucru, că uit de final. Acum câteva săptămâni, acum două săptămâni, am avut evaluarea anuală la servici pe postul pe care l-am preluat. Și a fost frumos după atâta timp, după mult timp, să aud din nou numai lucruri bune. Și anume că sunt pe calea cea bună, că sunt implicat, că fac ce trebuie. Și nu vă spun cât de mult am putut să mă bucur să aud doar cuvinte de laudă. Și asta m-am bucurat în special pentru că am știut că Dumnezeu a fost întotdeauna alături de mine și m-a ajutat să fiu acolo la muncă unde sunt. Și asta m-a făcut să mă gândesc oare cum va fi în ziua când voi sta înaintea lui Dumnezeu și El îmi va face evaluarea pentru întreaga viață. Cum va fi să aud aceste cuvinte? Bine ai făcut rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. De ce aud și nu pun în practică? Uit de final. Uit că va veni o zi în care voi sta înaintea lui Dumnezeu și voi da socoteală. De ce aud și nu pun în practică? Pentru că mă iubesc pe mine mai mult și iubesc confortul meu. A treia întrebare. Dacă aud, cum pot să pun în practică? În primul rând, așa cum începeam studiu, trebuie să mă hotărăsc în inima mea. Lucrurile nu merg de la sine, pur și simplu. Există și o parte a mea. Trebuie să mă hotărăsc în inima mea să pun în aplicare. Este așa de important să gândim ca un constructor. Așa cum spuneam, implică documentare, ceea ce înseamnă auzirea. Înțeleptul a auzit, s-a documentat. Ce trebuie să fac? Cum trebuie să construiesc o casă bine? Implică documentare, implică timp de gândire, meditarea noastră zilnică pe care o facem sau nu o facem. Dedicarea, efort, perseverență, dedicarea asupra acestui lucru. Iisus a spus, nu puteți să slujiți la doi stăpâni. Ori veți sluji pe unul și veți urâi pe celălalt sau invers. În această predică de pe munte, am numărat de la capitolul 5 până la sfârșitul capitolului 7, am numărat referințele pe care Iisus le face cu privire la ceea ce să facem și ceea ce să nu facem. Și dacă nu am sărit peste vreuna, am numărat 57. Sunt 57 de referințe pe care Iisus le face cu privire la ce să faci și ce să nu faci. Ai putea să spui, da, mă, da, Dumnezeu e dragoste. La Dumnezeu e dragoste, nu trebuie să mă concentrez ce să fac și ce să nu fac. Și ceva, așa este, Dumnezeu este dragoste, pentru că în capitolul trecut, în capitolul 6, Iisus aduce acest nou concept despre Dumnezeu pe care oamenii nu-l știau, în care spune Tatăl nostru. Iudeii până atunci nu știau ce înseamnă Tată. Dumnezeu nu era un Tată, Dumnezeu era un Dumnezeu sfânt de care nu te puteai apropia. Și da, Dumnezeu este Tatăl nostru. Și este o relație de dragoste. Dar în același timp, imaginați-vă, mai ales noi cei căsătoriți știm cel mai bine, imaginați-vă cum ar fi ca relația mea cu Claudia să fie bazată doar pe faptul că îi spun ei, te iubesc, te iubesc, fără să mă duc la servici, să susțin financiar casa, fără să mă duc să duc gunoiul, fără să mă duc să spăl vasele, fără să mă mai duc la piață. Ce ar fi dacă relația mea cu Claudia ar fi te iubesc, te iubesc și atât? Da, relația noastră cu Dumnezeu este o relație de dragoste, dar această relație de dragoste implică fapte, implică ce să faci și ceea ce să nu faci. Acum, dacă aud, cum pot să pun în practică? Să cer ajutor. De la versetul 7 la 12, Iisus spune așa, cereți și vi se va da. căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide, căci ori și cine cere primește și cel ce caută găsește, iar celui ce bate îi se va deschide. Cine este omul acela dintre voi care atunci când fiul său îi cere o pâine să-i dea o piatră? Sau care atunci când acesta îi cere un pește să-i dea un șarpe? Așadar, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri vă va da lucruri bune celor ce îi le cer. Tot așa, tot ceea ce ați dori să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Deschideți la Ieremia 29, vă rog. Ieremia 29, versetul de la 11 la 14, spune: Căci eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Planuri de pace și nu de nenorocire, să vă dau un viitor și o nădejde. Mă veți chema și veți veni și vă veți ruga mie, iar eu vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Mă voi lăsa găsi de voi, zice Domnul. Vedeți voi, de fiecare dată când am ocazia să vorbesc cu oameni despre Dumnezeu, de cele mai multe ori subliniez acest lucru și sunt foarte relaxat când vine vorba de acest lucru, și anume, nu mi-e frică că acest om care stă în fața mea și căruia îi spun despre Dumnezeu, niciodată nu mi-e frică că el, poate îl va căuta pe Dumnezeu și nu îl va găsi. Oare ce să-i mai spun, cum să fac, ce să-l mai îndemn să facă să mă asigur că îl găsește pe Dumnezeu? Niciodată nu mi-a fost frică de asta, pentru că acest lucru este valabil și pentru noi, legat de să-i cer ajutorul lui. Când vine vorba de a-L găsi pe Dumnezeu, când vine vorba de a găsi ajutor la Dumnezeu, Dumnezeu are o singură condiție. O singură condiție. Și o spune aici: mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Ce fac dacă aud, cum pot să pun în practică? Un alt lucru e să cer ajutor lui Dumnezeu. El spune: cereți. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bate și vi se va deschide. Dar necesită, există un efort din partea noastră. Și Dumnezeu are o condiționare cu privire la acest lucru, să-L căutăm din toată inima. Știți, vestea bună este că Dumnezeu rămâne același. Biblia spune, așa cum L-ați primit pe Dumnezeu, pe Hristos Iisus, tot așa să umbla și în El. N-am făcut nimic să-L primim pe Iisus în viața noastră. Același lucru este valabil și astăzi. Poate sunt religios și sunt nemântuit. Poate construiesc greșit. Ce-i de făcut? Cer ajutor. Dacă cer ajutor din toată inima, Dumnezeu se va lăsa găsit. Și știți ce este drept când vine vorba de autoexaminare? Biblia spune că inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Putem să ne înșelăm. Pot să spun că sunt pe calea cea bună, dar de fapt eu mă auto-înșel. Biblia spune, inima e nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Și sunt sigur că v-ați regăsit singuri, v-ați prins, cum și eu de altfel am făcut, m-am prins singur păcălindu-mă. Dar știți vestea bună, știți care este? Că Dumnezeu spune mai departe în Ieremia 17, spune în versetul 10, spune: eu, Domnul, spune, haideți să deschidem totuși. Ieremia 17 spune, în versetul 9 și 10 spune: inima este mai înșelătoare decât toate lucrurile și este fără vindecare. Cine poate să o cunoască? Versetul 10: eu, Domnul, cercetez inima și încerc adâncul ființei ca să răsplătesc fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui. Știți? Inima este nespus de înșelătoare, dar Dumnezeu o cunoaște. Dumnezeu o vede așa cum este. Fie că construiesc greșit, fie că sunt doar un om religios, dacă îl caut pe Dumnezeu și cer ajutorul din toată inima, El se va lăsa găsi de noi. Știți, problema noastră este că de multe ori renunțăm prea repede atunci când vine vorba de a-i cere ajutor. Așa cum a fost omul acela care a investit milioane de dolari în utilaje și în echipaje și în oameni și în tot felul de lucruri, pentru că a auzit că într-un loc era aur, s-a dus, a săpat și a săpat și a săpat și a săpat și a investit mulți bani. Și la un moment dat și-a dat seama că nu e aur acolo. A luat toate catrafusele și le-a vândut. După care a venit cineva a mai săpat un pic și a găsit tot aurul. Și a fost cel mai bogat, unul dintre cei mai bogați oameni. Vedeți voi, de multe ori ne dăm bătuți prea repede când vine vorba de a cere ajutorul lui Dumnezeu. Dacă aud cum pot să pun în practică, să fiu conștient și să mă hotărăsc în inima mea, mai țineți minte un singur lucru. Un singur lucru. Ce mi-a spus Dumnezeu astăzi? Un singur lucru. Mi-a spus să am răbdare la servici. Mi-a spus să... Un singur lucru. Și Dumnezeu ne vorbește, sunt sigur. Și dacă aud cum pot să pun în practică, să recunosc că am nevoie de El. Nu se poate despărți de El. Așa cum se ruga Denisa de dimineață. Fără harul Lui nu putem să facem nimic. Fără harul și Duhul Lui Dumnezeu nu putem să facem nimic. Și aș vrea să închei cu acest lucru. Deschideți la Matei 24, vă rog. Câteva pagini mai departe. În care Iisus vorbește despre semnele sfârșitului. De la versetul 3 la 13 spune așa. Apoi s-a așezat pe muntele măslinilor, iar ucenicii au venit la el, doar ei singuri, și l-au întrebat. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului. Iisus le-a răspuns, vedeți să nu vă înșele cineva, căci vor veni mulți în numele meu zicând eu sunt Hristosul și vor înșela astfel pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă neliniștiți, căci aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va ridica împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Va fi foamete, vor fi molimi și cutremure în diverse locuri. Dar toate aceste lucruri sunt doar începutul durerilor nașterii. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile din pricina numelui meu. Atunci mulți se vor potigni, se vor trăda unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor ridica mulți profeți falși și vor înșela pe mulți. Și din cauza mulțirii fără de legii, dragostea celor mulți se va răci, dar cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Acum, ce vreau să fac este o să subliniez din nou aceste semne ale sfârșitului. Și voi să vă gândiți dacă sunt reale în lumea noastră de astăzi sau nu. În primul rând spune, mulți vor profesa că sunt Hristosul. Spun oamenii astăzi că ei sunt Hristosul? Războaie și vești de războaie. Un neam se va ridica împotriva altui neam. Știți ceva de Rusia, Ucraina? Va fi foamete. Mă uitam pe net... 805 milioane de oameni nu au mâncare îndeajuns, 3,1 milioane de copii mor anual din cauza foametei. În jur de 100 de milioane de copii sunt subnutriți. Vor fi boli. M-am uitat pe Neșo listă cu 10 boli, doar 10 boli, în care spunea 3,5 milioane de oameni mor anual, 500 de milioane de oameni au murit din cauza unora dintre aceste 10 boli. Aceste numere... Nu pot fi numere pentru decesele oamenilor. Sunt multe. Vor fi boli. Vor fi cutremure. Sunt estimate cam 500 de milioane de cutremuri cutremure anual în lume. Unele care se simt, altele care nu se simt. Copiii lui Dumnezeu vor fi chinuiți. Vor fi chiar omorâți. ISIS vă spune ceva? Mulți se vor potigni de la credință. Vor fi mulți vestitori falși. Și aș vrea să termin cu asta, la care să ne gândim fiecare. Din cauza mulțirii fără de legii, dragostea celor mulți se va răci. Gândindu-mă la lucrurile care le-am auzit astăzi, la acești doi oameni, cel înțelept și cel înțelept, cel care aude și face și cel care aude și nu face. Gândindu-mă la lucrurile pe care le-am auzit astăzi, temperatura mea cum este? Având în vedere că trăim zilele de pe urmă. Nu-ți trebuie... 30 de minute mi-a trebuit să mă uit pe net să găsesc lucrurile astea. Nu-ți trebuie mult să-ți dai seama că suntem în vremurile de pe urmă. În special când vine vorba de temperatura noastră. Trebuie să ne asigurăm că dragostea noastră nu s-a răcit față de Dumnezeu. Este trist de fiecare dată când citesc acest verset din cauza mulțirii fără de legii, dragostea celor mulți se va răci. Este trist și în același timp mă și sperie pentru că nu vreau să mi se întâmple asta. Trei întrebări. De ce trebuie să pun în practică ce aud? De ce aud și nu pun în practică? Și dacă aud, cum pot să pun în practică? Trei întrebări și un singur lucru. Cu atât aș vrea să plecăm astăzi. Un singur lucru. Să ții minte, un singur lucru. Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă începem cu un singur lucru, cu o cărămidă. Pentru că, din nou, repet, vrem sau nu vrem, ceva tot construim. Iar ceea ce construim ne va determina final. Haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că Tu ești unic. Ești unic în sensul că Tu ne avertizezi, Tu ne înveți și Tu ne povățuiești și Tu ne susții și Tu ne încurajezi ca noi să răbdăm până la sfârșit, așa cum spui acolo, că cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și asta pentru că va veni ziua în care Tu ne vei răsplăti pentru tot ce am făcut pentru Tine. Doamne Iisuse, așa cum învățam, inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduirea, de aceea îți cerem Ție ajutorul. Recunoaștem că nu putem face nimic, dar cu Tu poți face totul. Îți cerem Ție ajutorul și spunem, Doamne ajută-ne, ai milă de noi, Te rugăm. Este trist, Doamne, să credem în versetul acela că cei ce aud și cuvintele Tale și sunt uimiți, sunt oameni înțelepți, este trist, Doamne. Ajută-ne să punem în practică, Te rog. Zi de zi, cărămidă cu cărămidă, Tu ești puterea noastră, Doamne, cum cântam. Îți mulțumim pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus, amin.